گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، و ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال رہتا تھا محترم شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب، مدرسہ الجامعۃ الاسلامیہ چندرائی روڈ توڑرے جلبئی کے درس حدیث مشکات شریف رمبے جلد شورور دعوت استاپ کراچی کے دوہد گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑائی کے او بخیبر پختونخوا کے پجانگیری کے دا مدینہ مسجد سرپخوا کے دا اسامہ سر ملاوی گی 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی ادر فروش 0313-85-86-087 الرحمن الرحیم فصل الاحادیث الصحیحت احادیث صحیحا دا ماته ایده شیشه ماته ایده سمک تا سمک او کنه شیشه پت دیت هورو دیپلس دیپلس دا دغرا پرده دا دار تورا طول چرازه ایدو دی شیشه دار سخیال بساتا ایده چیزا شیشه ماته کنه نه بل لکه پرون مونږ د شیشه بو یا پدنه ده سوای اغه سره لګي د ارشی لحاظ بکاوی جې ترازی چې څه شی مات نه کوي تاسو په دور راځي کې چل دنه کو درادر نه کیدو. بسم الله الرحمن الرحیم فصل الاحادیث الصحیحۃ احادیث صحیحہ لم تنحصر فی صحیح البخاری و مسلم د دې انحصار په صحیح بخاری او مسلم شریف کې نه دی چې ګنې بس دغه دواړه کتابونه دي چې بس دې کې کوم احادیث دي دا صحیح دي او نور صحیح نه دي. ولم يستوعب الصحاح كلها ندی را گیر کړی دی دواړو صحیح احادیث ټول دی دواړو دا سړي دی فرمایلی غنی چې بس حدیث صحیح ده غدي چې مونږه ذکر کړی بل هما منحصران فی الصحاح بلکې دا دواړه د دې انحصار د په صحاح او کې احادیث صحاح او کې والصحاح التي عندهما او صحیح احادیث هغه چې د دې دواړو محدثینو شیخان رحمهم الله سره دی وعلى شرطهما او چې د دې د شرط مطابقم دي اي زنم دارنګي لم يردانهما اغه دې ندي وروړي غون في كتابه هما په دواړو کتابونو کې فضلا علاوه د اغنا عند غيرهما چې دې د غیر د دې دواړو سره قال البخاري امام بخاري رحمه الله وي ما اوردت في كتابي هذا ما ندي روڑی په کتاب زما کې چې دا د صحیح الجامع صحیح البخاري کې الا ما صح مگر هغه چې هغه روایت صحیح دي ولقد تركت كثيرا من الصحاح ابریشک ما پریخی دی ډیر د صحیح روایتونو نا. وقال مسلم امام مسلم رحمه الله وی الذي اوردت في هذا الكتاب اغه چروڑی دی ما پدی کتاب کې من الاحاديث صحیح تا صحیح دی ولا اقول زنوایم چې انما تركت ضعيف چې کوم ما پریخ ناګني ضعيف دي ولا بد خو خلاصې نشته دا د یو سوال جواب ذکر کړي خل ولا بد خامخ خلاصې نشي یکون جیوی دی فی هذا ترک په ترک د دې احادیثو کې چې دی دوو کتابونو کې ندی وروړي ول اتیان او پرولو کې وجه تخصیص یا وجد تخصیص وجه تخصیص الاراد و ترک خامخا یا وجه خاص بوی در اوڑو در پری خودو اما من جهت صحا یا خود جهت در صحت ندی و من جهت مقاصد ناخرا یا در جهت در مقاصد نورنا والحاکم ابو عبداللہ نیسابوری رحمه الله دا محمد ابن عبد الله ابن حمدوی الحافظ الكبير دے او د تصانیف تقریبا یو نیم زور لرسیدری باز علماء د تنسبت د تشیع کړي خو ایدا درس نه دي د 405 کې وفات ده سنف کتابن د لیکل دی او کتاب سماه المستدرک بمانا انما ترکه البخاری و مسلم پدی مانا چاغا حدیث امام بخاری امام مسلم پریخی دی سحا ہونا اورده فی هذا الكتاب دروڑی دی پدی کتاب کے و تلافا اتدارک ما فاتهما د تدارک کڑے آغا چاغی دوارو نفوز شوی واستدرك بعضها او استدراك کړه د بعض احادیث په دې کې علا شرط شیخین بعض د سری چا د شیخینو د شروط مطابق دي و بعضها علا شرط احدهما او بعض په شرط دی یو د دې دواړو دي وبعضها على غير شرطهما اباض پکې غیر په شرطونو زدوی دي وقال امام حاکم وی رحمه الله ان البخاري ومسلما چې بخاري او مسلم لم يحكما دی خدا فیصله نه کړې به انه ليس احاديث صحيحه چی نشت دی حدیث سی غیر ما خرجاه غیر داغی نگنی چی دی داغی تخریج کرے فی حادین الکتابین پا دی دوارو کتابونو سی ہے نوکی وقال امام حاکم وی او دا وجد تدوین او دلیکلو دا مستدرکم دا وی قد حدث فی عصرنا وی پیدا شوی د زمون په زمانہ کې هاذا چدادا فرقتم من المبتدعات یا وډل د مبتدعين نا اتوالو السنتهم اغیر او ذکری د خپل جبه پایم مو باندې عیب لګی بتعن په عیب سره علی امه الدین پایم مو د دین او وی بیان مجموع ما صح عندكم مجموع غش سید استاسو پنیز دا حدیثنا لم يبلغ اخن ذی رسیدلی زها 10000 مقدار د لس زروتا لس زروتا ذی رسیدلی حالان کې حدیث د دین ډېر دي ونقل عن البخاري نقل کړي شوی دی د امام بخاری رحم الله نا چې دوی فرمایلی حفظتو من الصحاح ما یاد کړي دی د صحیح حدیثونه مئات الف یو لاک حدیث و د غیر صحاحونه مئات الف دو لاکا یعنی دو لاکا حدیث ضعیف را تیاد دیئے او لاک دا پہلے علم لکنی و ایدہ کسرت دا حدیث په اعتبار د سندن وی ایش میرنی حدیث متن یو دے خدا غی سندن سل دی نا غی سل شمیر کری باز یا حدیث پا گنو گنو دغ سر رازی سندن سرا دا دا دغ طرق په اعتبار دی ورنوی دی په لور د متن په اعتبار حدیث د زرګونو په اعتبار دی هغه د لکونو تعداد ته نه رسی ک تکرار د سند ته لری کی و الظاهر ظاهر خبره داد والله اعلم انه یرید الصحیحا چې امام بخاری رحم الله اراده د صحیح لري علی شرطه د شرط مطابق ومبلغ ما اورد وی غنڈا غشر اوڑی دیدی امام حاکم فی هذا الكتاب پدی کتاب مستدرک کے ما تکرار سرد تکرارنا سبعت آلاف وزرا ومئتان وخمس وسبعون حدیثا دو سوا پینزا او یا احادیث دی سرد تکرارنا و بعد حذف التکرار چې مکرر حدیث مکرر سند والا مکرر حدیث دی حذف کی نو 4000 سلور ضرورت جوړیږي مستدرک کې ولقد صنف الاخرون کتابونه لیکلي دي نور ائمه صحاحن صحیح کتابونه لَكَ مِثْلُ صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ ذَا ابْنِ خُزَيْمَةَ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ دے او دے په 311 کې وفات دے الذي هغه يقال له امام الائمه ابن خزيمه امام د ائمه وي او دا شيخ د ابن حبان دي استاد دي وقال ابن حبان في مدحه دا ابو حاتم محمد ابن حبان التميمي دي دام دلوي شان خاون دي او دے پا 354 کی وفات دے ابن حبان وی پا مدح دخپل شیخ کی ما رأیتو علا وجه الارض ما ندے کتل پا مخدز مکاہدن یوتن احسن فی صناعت السنن چې ډېر خایسته دی وی په صناعت السنن کې صناعت یو فن ته وي د سنن خپل یو صناعت ته کله وی دا کتاب لیکل شوی دی په صناعت نحوی سره یا په صناعت صرفی سره یا په صناعت حدیثی سره نو چې یو کتاب د علم حدیث په صناعت لیکل پاغي وددي فن والے پويږي واحفظ لالفاظ الصحيحه او ډیر یاد ساتون کې الفاظ د صحیح حول رمن هود دی ابن خزیمه کأن السنن كلها نصب عينيه تاب دا ټول سنت د دستور ګول مخامخ دي داسې ګوري ولا او غینه وای او په مثال د سید ابن حبان چې تلمیز د ابن خزیمه دی او دیم ثقت ثبت فاضل امام فهام. داد ابن حبان ذکر در تکی رحمه الله چې دا دومره لوی سړی وقال الحاكم امام حاكم و كان ابن حبان اوعيه العلم دا خصم لوخي د علم او د لغت او د حديث او د وعظ وكان من عقلاء الرجال و داود اقل مند سړونا په مثل د صحیح حاكم ابي عبد الله نسابوري چدام حافظ ثقه ده او د کتاب لیکل المسمى بالمستدرك وقد تتورک فی کتاب راغله ده په کتاب د ده کې هاذا التساهل نو په دې کې د خوای چې دا ما صحیح را جمع کړي خودمره تساهل راغله ده چې احادیث موضوع ام پکشتا اده ضعیف خو ساندازه نشتا دیو جن امام زهبی په دبانی تعلیق لیکلې نو دې امام حاکم د مستدرک په حدیث به اعتماد نی مگر چې کله حافظ زهبی ور سره موافقت وکي دیو جن موږ سره چې کوم مستدرک د ناغي په حاشیه باندې هم د امام زهبی حاشیه دا هر حدیث سره وی قال الزهبی او هاکذا و هاکذا ناور سره ضروری دا و اخذو علیه علماء پدم و اخذا کری پدی کی و قالو او دیوی چی ابن خزیمہ و ابن حبان امکان و اقوى امکان دیری اچت مرتبی والدی و قوی دی دا حاکمنا او غډیر احسن والتف دی پا اسانی دو متونو کې اسانی دو متون تاسو سمو پی جندل تا پی جنی کن اسانی دو متون سده وید متن دا حدیث اغم الفاظ اغم دی او غینا مخ کچی کم رجال دی اسانی ومثل المختار لحافظ ضیاء الدین المقدسی دام د حدیث و صحیح کتاب دے وهو ایزن ویدم دارنگ خرج سحاہن تخریج کرے د صحیح حدیث پا مختار کے آغا حدیث لیست فی صحیحین چا پا صحیحینو کی نشتا وقالوا علماء لکری دارنگ امام ابن کثیر محدث دے وی کتابه احسن من المستدرک دد کتاب د مستدرک حاکم د کتاب نا ډیر خیسته دے او مثل سید ابن عوانا ندام د حدیث صحیح کتاب دے او دا په 316 کې وفات ده الحافظ ابو عوانا و ابن السکن صحیح ابن السکن ده په 353 کې وفات ده والمنتقى لابن جارود او منتقا کتاب دے وهذه الكتب كلها دا کتابونه ټول مختص دی پسه ها هو سرا ولكن جماعه يجماعت المحدثين انتقدوا عليها اے دیبانی نقد کړي دي تعصبن بعضی خو تعصب کړي بعضی تعصب کوي ډله بازی کوي و انصافن او بعضی انصافن انتقاد کړي وفوق كل ذي علم عليم ادا پاس د اریو خاون د علم عليم پوهوي دیو جن د متعصب او د دلبازي والا انتقاد د خناک ني کله چې انصاف وي چې کته د پیغمبر حدیث ول د حدیث په نظر ګوري د یو مذهب او د یو ډلې د یو فرقي د یو ټولی په نسبت نه ګوري نو دا د انصاف خبره ده فصل الكتب السته المشهوره المقروءه في الاسلام ا کتابونه شپږ چې مشهور دي لستل شوی دي په اسلام او مسلمانانو کې یقال لها الصحاح السته دیت صحاح السته وای داسې هي صحیح البخاری وصحیح مسلم والجامع للترمذی والسنن لابی داود والنسائی وسنن ابن ماجہ داشپک کتابونه مشهور دی دی تصحیح ستوی او دی کی تقریبا اصول د احادیث ټول ذکر دی هر یو کتاب ځان تخپل یو شان لري وعند البعض المعتوا د بعض علما او پنیز معتوا د بدل د ابن ماجه او دا کتاب ګوره د ټولو نه مخکې د موتوا دی کې آثار د صحابه او د تابعینو دی ادا په ابتدا کې ډېر غټو خو به داسې کمول نو دغه پاتې شو ا دې په یو او یو فقهاو د مدینی د فقهاو نه پیش کړو نفا کلهم وات و اوه د ټول ور سره موافقت راغیزه کې ورته نوم کې هم واتوا واتوا کې د موافقت معنا پرته ده امام ابو زرعه بوی دا لوی محدث ته وای ک قسم خوری او سړی په طلاق سره په احادیث د مالک امام مالک رحم الله غ چې موطا کی چې دا صحیح دی ټول نو وای دی به حادث نشي ځکه اکثر احادیث په دې کې سری د کلام نه بار دی نو بازی ابن ماجه په زیبانی موتا ذکر کړی دی په ابن ماجه کې احادیث ضعیف ډېر دي بعض علماو لیکلي تقریبا 1000 احادیث پکې ضعیف دي وصاحب جامع الاصول اختار المعتوى غم معتوى ورکڑی وفی هذه الكتب الاربعه پدی سلورو کتابونو کې جامع ترمذی سنن نسائی ابو داود ابن ماجه له اقسام من الاحاديث قسمونه دي د احاديثو من الصحاح سیم پکشتا والحسان حسنم پکشتا والضعاف اپکی ضعیف روایتو نمشتا وتسمیتها بالصحاح الستة دانو بی چی دیتا صحاح ستیخ بطریق تغلیب پا طریقی دا تغلیب سرے غالبا دا احادیث صحیح ہو دا اولا وجه القلت پکی احادیث ضعیف دی وسمى صاحب المصابيح مسمى کړي دي صاحب د مصابيح حديث د غير شيخين الحسان دا مصابيح کتاب څه سره جوایب ندي کې د شيخين او نه علاوه د نورو کتابونو دي ته حسان وای او هو قريب من هذا الوجه اغم قریب دی دی وجه ته دا په طریقې د تغلیب دی من المان اللغوی نږدې دی معنی لغوی ته او هو اصطلاح جدید یا دا یو نوې اصطلاح ده دنا وکاله بعضهم بعض علماء لیکلی چې کتاب د دارمی احرا ډیر لایق دی او ډیر اولاد والی قلایق دی بجعله سادس الكتب چې دې اوګر زول شیش فغم کتاب په عوض د ابن ماجه کې امام دارمی ملوي سره دا قدیم کتاب ده دا امام حافظ ابو محمد عبداللہ عبدالرحمن التمیمی الدارمی دے پا 255 کی وفات دے لئن رجالہو زکا رجال دی کتاب دارمی اقل ضعفن دا کم دی پا کم زوری کی ووجود الحادیث المنکرہ او کم دی پدی کی وجود دا حدیث منکر او شاذو دا پدی کی نادر دی ولہو اسانید د دی امام دارمی د پارا اسانید عالیه دی اے علو سند دا دا ائما د حدیثو خوخی علو سند دی ته چې د راوی او د پیغمبر په منس کې واسطی کمی دی سمرا چی واسطه کما ده ده سند علو ده سمرا چی واسطه ده ده ته سند اسفل وی اوی علو پا دو قسمه ده یو ته علو مطلق وی او اغدا ده چی کم وی عدد ده رجال و ده سند تردی چی پیغمبر تو رسیگی اے لکه سنائیات در د راوی او د پیغمبر په منس کې دوه واسطی دي ته سنائیات وای او ثلاثیات د امام مالک د پاره سنائیات دي دا سه حدیث هم دي چې امام مالک رحمه الله او د پیغمبر په منس کې دوه واسطی دي ثلاثیات د امام بخاری او د امام دارمی او رباعیات د امام مسلم پدی پوښوي بھائی نګور امام مالک تدا مرتبه حاصل ده چې هغه په کتاب کې ثنائیات دي امام بخاری پدی کې ثلاثیات دي او دارنګه دی امام دارمی امام مسلم د فار رباعیات دي وی سلاسیات د امام دارمی ډیر دي د سلاسیاتو د امام بخاری نا دادا ماتن وی خو پا دی بانی باد شارحینو مواخذہ کڑی او ثلاثیات دیتوئی چی دراوی او د پیغمبر علیہ السلام پا منس کی دری راویانوی امام بخاری دوئی شہادیث ثلاثیات تی اد امام دارمی وی پینزلس دی لدا قول د درس نه دی دی کی وایې د امام دارمی سودی ها پنځل الثلاثی احادیث دی اره امام بخاری دویشتي وهذه المذکورات من الكتب اشهر الكتب و اذا مذکورات د کتب د حدیث نه مشهور دی و غیرها من الكتب کثیره شهیره دین علاوه نور ډیر کتابونه دي چې غډه مشهور دي لکه مسند احمد دارنګي 44 نور ډیر شی کتابونه دي ولقد اورد السيوطي روڑی دی امام سیوطی داب الفضل جلال الدین عبد الرحمن ابن کمال السیوطی دے دڑیر تصانیف خاوندو اے پٹھول علوم کی دد کتاب نشتا پنزو سو نزیات کتابونه دی د 911 کې وفات د امام سیوطی روڑی دی امام سیوطی اوردا سیوطی فی کتاب جامع الجوامع من کتب کثیر ډیر کتابونه یتجاوز 50 چې هغه د 500 نه آپل دی دا کتابونه مشتمل دي على الصحاح پس هي حديث والحسان والضعاف وقال امام سيوطي ما وردت فيها ما نذر اور پدي کیو حديث موصوما بالوضع چې هغه دي موصوم او معروف وي په وضع سره او اتفق المحدثون على تركه او د محدثینو د اتفاق وی پترک د دې حدیث ورده او پرده دي او ذکر کړی دی صاحب المشکات فی دی باجتی کتابه په ابتدا د کتاب کې جماعت من الائمه المتقنین یو جماعت د ائمه مضبوطنا وهم البخاری ومسلم والإمام مالك والإمام شافعي والإمام أحمد بن حنبل والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والدارقطني والبيهقي ورزين رحمهم الله چې د دې ټول ندی احادیث په دې مشکات کې نقل کړی دي ا دې ټول ذکر به مقدمه کیسه مرضی واجمل فی ذکر غیره او اجمال کړه په ذکر د غیر د دوی کې وکتبنا احوالهم ویلی کلی دی مونگا احوال د دوی دا دی کتاب مصنف وی فی کتاب مفرد پا کتاب مفرد کی مسمى بالاکمال بذکر اسماء الرجال عداد مشکات پر اخر کشتا الاکمال بذکر اسماء الرجال ومن الله التوفيق دا الله دا طرفنا توفيق دے وهو المستعان او خاص دا دغی اللہ نمدد غختل شوئے دے فی المبدأ والمعاد پا ابتدا او دا واپس ای پزے کے تو ګور دا ستاسو اصول مختصر ختم شول دا افتی پر از بدر ندی کې امتحان اخلم ان شاء الله پس از باندې اسبان بد مشکاتم شروع کو او ور سره بد اصول الحديثه کتابم شروع کو رضان لا کتاب تاسو ټول زنانم پیدا کړي راکا کتاب چې له نوم والے مې غشتل دي راکا کتاب تاسو سره سره شتا دا دما کتابونو کې پروت سمو کو دا دما غره ها تفسیر مصطلح الحديث دا لګه سان فهم کتاب دی نو دا ان شاء الله سبا نه شروع کو تاسو شو درې پروت پېږه ا سبا نه د مقدمه د مشکات شریف ګورئ ها